Kantuz kantu, Euskal Kultur Erakundeak babesutako emankizuna. Baungi etorriak entzule, kantuz kantu emankizunaren atal bat irekiko dugu gaurkoan ere, eta azken aldian egiten dugun bezala, gaurkoan ere diska berri baten ezagutzeko, barnetik ezagutzeko aukera izango dugu, eta gaur Sutagarra taldeko, ba, bi lagun ditugu gurean, Aitor Gorosabel eta Xabi Bastida, kaixo egunon. Kaixo egunon. Egunon, bai. Zermuz, zabiltzate. Ongi, lanpetuta behar da bezala. Bai, seinale ona da. Bai, seinale ona da, bai. Ba, zuen diska berria deskubrituko dugu gaurkoan, esango dugu estudioko 11. Lana duzuela honakoa, eta 11 kantu esartu dituzuela diska honetan, berezia bada, ba, maitasunaren pasioa izeneko lan hontan, ba, melodia samurragoekin maitasuna ardatz hartuta eta pasio horrekin lan bat atera nahi izan baituzue, zerbait ezberdina egiteko gogoakin bantzepiltzaten, Xabi edo? Bai. Horregaitik izan da, alde batetik, zerbait ezberdina egiteko gogoa genulako, baina egia esan gogori ez dago gandip bakarrik sortu baizik, eta urte askotan zehar, ero bintzat azken urteetan, horregonda gure jarraitzaileen talde batero, bueno, jarraitzaile batzuk esate askotan esan digutenak asko gustatzen zaizkigu o zaizkit zuen kanta lasaiak, eta hor badaukat nik nire bildumatxoa zuren diska desberdinetako kanta lasaiekin, eta ez dezue inoiz pentsatu horrelako zerbait ateratzea. Ero Xabitani gitarra akustikoekin ekitaldiren batera jungarenean, ba, elkartasun ekitaldiren bat, ero eskolaren batera, ero zerbait jotzea, jo, horrelako zerbait ez dezu pentsatu, pixka eta akustikoa goa, ero, eta bueno, eta guzti horrek sortu du guregan, ba behar bat, ez? Ba, jo, ba, agian egin beharko genuke horrelako zerbait, eta pizkate horren ondoro izan da, eta uste izan genuen, baina momentu azala hori egiteko, eta horretik aleratu dugu maitasunaren pasioa. Denbora hartu duzu lan hau ongi mimatzeko? Bai, ba, zei zanean abestiak eta sortzen, ba, ez dakit, ja pasatu da, igual pare bat urte, ero izango dira abestia sortzen zei zanetik, eta bueno, ba, poliki-poliki abestiak egin, ba, lokalian da be prestatu, denon artean, ikasi, eta estudioan sartu ginen, ba, otzailean. Eta, bueno, egiz esan, ba, bueno, gozo batzu pasau diala eta, ba, proba luzatu zan, tarte baten gelditxu ginen, da, gero jarretu genuen berri zudan, da, bueno, da, inkaleratu. Bai, eukidugu denbora, mimatzeko, nik usten dut komposizio maraian, eta gero aurkezpena ero diseinua, eta behor be, saiatu gara, ba, ariketa izan mimatzen bai. Ariketa zaia izan dela ere, zuen aurreko disketan beti baladaren bat sartzen zenuten, orain diska oso bat horri dedikatua, baina zuen izana ere beti ere plasmatuz diskan, ariketa zaia izaten da? Ba, egia esan beste diska kigitea baino balpioen pizka zailagoa bai izan da, ez? Igual beti kanta indartzuagoak, ero azkarragoak, ero nola baita esateko egiterako orduan, ba, kanta lasai bat egitea, bueno, gustokoa izatea da saia, ez? Baina bat ateratzea igual ez da inzaia. Baina ja mar kanta ez dakizula, azkenen baitza zein izango da, oso ongi ez dakizu ze nahi duzun ere, ze kantak sormen lan adia, ez dakizu benetan sortu horretik zer aterako dan. Ba, bai daukazu zalantzak, alde batera juntz, beste aldera juntz, ero igual ez duzu nahi izatea oso akustikoa, bakarrik akustikoa nahi zu, igual distorsioa sartu, igual atera bazaizu kanta bat ez da, gara distorsioa, ja, zalantza da, euskazu, eta aldortati bai izan da, ez dakizula oso ondo zein norabidetan zoazen, ez? Eta orduan, igual aldortati bai izan da pixkate zailagoa, baina, bueno, azkenean sormena be bai izaten da loteria bezala, batzutan saiakera pila bat eginda, ez da eser ateatzen, da beste atzotan azken momentuan atera diak. Kanta gehienak, gustoren gelditu garen kanta gehienak, izan di azken momentuan ateatzen, eta nahiko samur. Uhum. Ba, erritmoa sartuko gara, iruditzen bazaizue, zuen aurrerapen kantua, diska plazaratu aintzin, bazoaz kantua izan da, zergatik, lehen lerrora ekarri nahi izan duzu kantu hau, edo? Bueno, hori izaten da, beste duda bat beti sortzen dana, diska bat kaleratzeko orduan, beti ze abesti erabili aurrerapen gisa, edo, ez? Eta, bueno, dudatan ibili ginean basoaz abestia, erresistentziara kondenatuak, nor naizen jakin, hiru hoien artean ibili ginean apur bat pentsatzen, da, bueno, ba basoaz okeratu genuan, ba ikustu genuan, komentatza genuan gure artean be, ba gure semelabak nola beste zuten, da, bueno, eta pentsau genuan, ba bueno, eta gero be bai adierazgarrixa da apur bat diska osuan topaulaikenarekin, mm-hmm. Eta ba orain komentatzea bai ba gausola ja laister abesti hau bideoklipa gisa kaleratzeko osiko eguna laister. Bihotz barrutik kantatu nahi nizuke inorkin oiz egin izun bezala nire doinu eta hitza esker mila bizitza baina galtzen zaitu taugitatziala hemen nago zure peltasun aiea hotza dago gure etxea besarkatu nahi zintuzket gaur gauean utxik dagoeko zure aldea bihotz barru barrutik kantatu nahi nizuke inorkinoiz egin ez dizun bezala nire doinu eta hitza esker mila bizitza baina galtzen zaituta huidatzia da tabazoaz elkarrekin egonda ero oraindik ez dut sinisten haingo joango zinenik ez nuen espero kaldakit nosartu nora ginez gauzak ulertu nahirik ez dainon erantzunik kokatu ezinik nago unibertsoan zenbat gauza esateko, maitasun emoteko, eta papatean nago zubari. Maite zango zintu dala, maite betiko, tabazo. gauzak ulertu nahirik, ez daino nerantzunik, kokatu ezinik nago unibertsoan. Zenbat gauza esateko, maitasun emoteko, eta bapatean nago zubari. Ba, Sutagar taldearen azken lana deskubritzen ari gara gaur, hartara ba Aitor Gorosabel eta Xabi Bastida ditugu gure artean. Aitor, azken aldian, azken hilabetetan, ba, ikusi izan dugu eskumuturrean zauri bat egin zenuela eta zuzenekoekin arazoak izan zenituztela. Nola zabiltza orain? Ba, sentatzen pixkanaka, baina urtela nahiko latza izan da. Eta bueno, tarata guztiz posik egon behar, ze azkenean martxoan estarritik operatu ninduten bigarreneko zekizte bakentu ziaten, eta ustailean hasi nintzen abesten, baina buf, errekuperazioa eta nahiko gorra izan zan, beldurretan alko nuna bestu, ezinean ibiltzen nintzen, da bueno, ja lortu nuen nian ustailean ja bildurrak eta, bueno, ja holtzara irten da ikusi posible nula bestia, ja bi kontzertu eman nituen, da laban batekin eta endoi erdi eta nervio bat moztu nintuen, eta ja hori izan zen, ja kriston golpia izan zen, eta hor galdu genituen hiru kontzertu horietariko bat iparralden kanbo eman behar genuna, kriston pena izan zen, eta bueno, eta ja hori ziruja noti plastikoak egin zidan, baita endoia lotu, nervioa, eta noski, eta agonitzen igeltzuakin hiru aste. Eta hori kendu zidaten egunean konturatu nintzen handik hiru astetara genukan kontzertura ezingo nintzara heldu, bueno, ezin esko izango zela, eta bururatu zitzaigun gitarra jole bat hartzea. Eta zorionez, ustailan gurekin lanean hasitako mutil bat, ze horregaitik deitu genion berari, bagenekin gitarra jolia zala eta basokaren bat apurtzen bazan ero, eta bere garaian basu jole bezala taldean sartzeko kasineti pasata zen, ermuko lagun bat. Ba, komentatu genian lehenbizu lan egiteko, eta gero ni banekin transmetala eta jotze zuela, eta asko ez nuen ikusita jota ez, baina diskoren baten entzun, eta esaten, ba, bueno, igual mutiko handek alko du, eta komentatu genion, eta oportan zegoen, eta urrengo, bueno, sortzegunera gelditu ginen, da ja kantak guztia basekizkin, soloak eta pixkata raro, baina, bueno, nik zanien, ba, zuho pixkatolan belarrira jendari esanua getzen zaizkin gauzak, eta beste ako zure estilora. Eta, bueno, eta azkenean berarekin 7-8 kontzertu egin ditugu, horrek aurrera atera, eta esperientzia benetan berantzat erronka izan da, niretzat ere gitarra gabe abestia, erronka polita izan da, eta bueno, eta orain bai rekuperazioa badijoa gutxika eta urtarrilean hasiko garaia diska antzokietan aurkezten. Eta bueno, eta ordurako ez deteukiko eskua unerik egun eta ez dakit ba sekuelak ero ondorioak geldituko dian segurazki bai, baina bueno, nik uste moldatuko naizela hemendik aurrera, ba agian ez da geldituko igualen bezala, baina bueno, jotzeko gai izango naizela lehengo oso antzeko. Baina gitarra beti ondoan duzuela ere. Bai, orain momentuan bai, baina orain dela gutxira arte ezin izan naiz jotzen hasi, eta orain, bueno, eta orain guakien, da jazten ez pixka ja sensazioa hobeak ikitzen, da, eta hori, eta dana aterako dando, zigur. Ba, diska berriaren bueltan gaur kantu zunbait zuntzungo ditugu, eta irakurri dudanaz, kantu zunbait zu pianotik ateratakoak ere badira. Bai, hori izan daiteke igual diska honek daukan, kanta lasaiagoak izatiaz gain, ba, uki dezaken berezitasun ero desberdintasuna handi bat, ez? Orain arte, beti sortu dugu gitarratik, batez ere, eta pianoa gertu dian pasarteak izan dira, bero ero sarrera gisa, ba, ikamutilbezen antzera kasu, ero marin kasu, ero ekaitzata beraldian hor da sarrera gisa beti, ez? Ez dago inoiz kanta bat pianoara gertu dana kanta osoan zehar, ero pianoarekin sortua. Eta disko honetan hiru kanta daude pianoarekin sortuak, basoaz, erresistentziara kondenatuak eta egun argitzean. Eta egun argitzean bai agertzen da pianoa, baina basoaz eta erresistentziara kondenatua egin dugun izan da egokitu ba gitarren formatura. Eta gero ja azkeneko 11. Kanta da ba erresistentziara kondenatua originala ero sortu zen bezala, ba bueno, pasarte txiki bada. Baina, bueno, beres, eta gero badago organoarekin ere hor bubik denborari basekula ere jo ez dugun estilo baten, inoiz jo ez dudan estilo baten, pizkat jamonerara hor dipat pelera olako talde, eta hor badago solo bat kanta bukareran da gauza interesgarria da. Nik ustote kolorea bintzat badaukala beres diska desberdina izatea, gehi ba, pianoak ematen dion ikutua eta teklatuak, eta bueno, kolore pixka badauka diskari uste. Ba, eguna argitzen kantua aipatu duzula, hau bera, entzungo? Oso ondo. Nire gogoeta nahiak dira izladatzen ditudan ezintasuneta. Bidea aurkitzeke galdu nahi nuke zure fereka bakoitzea. Ie behertz begi urdin musu emaidazu berriro begiak itxita. Gaua dago oskarbi eta hemen zutani. Gaur ere berriz nago hoe otzonetan, maite zaitut gehiago egun argitzea. Sekula izan zuk naizen nuen amorante perfektu hori. Ezin baitut aurkitu kaldera apropos ez eta erantzun egokirik. Zabaldu nahiko nuke lau aizetara jainko zen erregina zuzerala. Gaua dago oskarbi eta hemen zutani. Gaur ere berriz nago hoe otzonetan, maite zaitut gehiago egun argitzea. Gaur ere berriz nago hoe otzonetan, nire gogotan aiak dira izladatzen ditudan ezintasunetan. Balase, aurrera segitzen dugu Maitasunari pasioa izeneko diskarekin, Sutagar talderen azken lana inzuzen, errana dugu amarkantu aurkitu alizango ditugula, Maitasunari pasioa izeneko lanontan, pixat balada hori eitiraka ibilizaretela, naizta zuen indarra ez duzen galdu, ez? Hori izan baita ere bai zuen erronka, pixat erritmo azkar horiekin, baina aldi berean ere lasaitasuna hitza den, baina balada erritmoan ere landu nahi izan dituzen kantuak? Bai, zuk esan duzu moduan, abestiak ritmo mailan bai izan daitezke lasaitxo hauak, aurregiako disketako abestiak baino, ez dakigu ez dira bezdanak baladak, ez dira danak akustikuak, baina bai dake horlako hori, karakteristika antzeko bat, hori, lasaitxo bat diala ritmos, baina aipatu zu moduan bai, Sutagarren esentzia eta indarra eta marka be hor gelditzen da, ez? Hor daude gitarra distorsionatuak, soloak, gitarren punteuak, eta horrek guk uste dugu hori mantentzen duela Sutagarren esentzia garbia, ez? Uh-huh. 28 urte dara matzazue holtza gainean? Aurten lehenengo kontzertutik 28 urte. 28 urte. Elkartu ginenetik ja behatzi izan. Eta honek, diska honek pixkate garai berri bati hasiera ematen dio edo ez bat ere? Nik uste dela diska bat gehiago, nik hartuko nuke jendeak esaten du, bueno, gutxitan entzun dute, baina igual ez zuela espero igual come horre Facebookian ere, nun espero bidea hartuko zuten nik ero, gure ezatez da bide bat hartzea da, lehen aipatu dudana, behar bat genukana horako diska bat ateratzeko, ez dakik eta mandik 10 urtera jarraitzen badugun beste bat aterako duen olakua, baina datorren urrengo diska seguru izango da pixkate gure betiko estiloan, ez? Eta hombre, garaia berria egunero da garai berri bat, ez dakit. Baina ez dut usten irekitzen du momentu berri bat, ez? Momentu berri bat, bai, eta antzokietan aurkeztuko dugunez, esperientzia berri bat, erronka berri bat, baina ez dut usten dana elmugara heltzeko beste pauso bat bai, baina ez bide bat hartua, ez dakit da, beste pauso bat, ez dakit, ez da, ez... Eta letra idea gukionez, esan dugu maitasuna ardatzartuta, atondo duzuela diska, maitasuna zentzu zabalenean, ez da? Bixiat, nola letren aldetik zer helarazina izan duzu diska honetan, batak bestearekin badu lotura, ez baita ezpada? Bai, horre, lehen gaipatu, dala maitasuna izan duzuna, ez maitasuna era orokorren hartuta, ez dira kanta maitasuna bikote berria ero olako kantak badaude, ez? Baina orokorren da maitasuna orokorren hartuta, albokoaren ganako maitasuna, adibidez, refuxiatu eta etorkinaren ganako kantua dago, ez dakit, Xabi egin duen inoiz ez bezala guraso eri eskenia dago, basoaz kanta da, itzaizkigun lagun da zenitarteko eri eskenia, eta, bueno, gero bortzak idazten dituena, bueno, gero nire bat badago pixkat introspektiboagoa, noiz nahi zen jakin, pixkat barrura begira, eta norberan ganako maitasuna ero maitasun eza, gero pasioa, ezer pasio hori gabe borsak idatzitakoa da, pasioa galtzea zelako gogorra ero txarra izaleke bakoitzaren zat, ez? Eta bueno, eta azkenean maitasuna eta pasioa bai dira bitz asko agertzen dira na diskan zehar, eta bueno, eta ez genekigun oso ondo izenburua zeinen mor, ez de maitasun kantak, ez dakite igual oso klasiko ikusten genuen, Xabik aipatzen pasioa, pasioa da, pasioa asko hartzen da, pasioa, pasioa gure bilbidea, musika, gure pasioa, ez da, eta bueno, eta nahi izan, azkenean izan da, hitz bien batuketarekin nahi izan dugu, ez da, eta ez dakit da nitz joko bat, ero, bueno, baina nahi izan dugu hitz biak agertzia horrez, eta hortik etorri da, ba, maitasunari pasioa, ez? Eta bakero bakoitzak ba, interpreta dezala, ba, maitasunari pasioa erantzi behar zaiola, ero maitasunari pasioa diegula, o maitatzea maite dugula, ero zai bakoitzak har dezala nahi den bezala. Zein kantu entzungo zenuketen orain? Ez da, nor nahi zerrakin aipatu duzu. Bale, nor nahi zerrakin iman. Haurtzarotik kangordeak ditut. Hor zeudenik ez naiz jabetu. Kanpoko begira den laguntza. Konturatu arazten dit lagundu. Bizi izan dakoa gaitu ezi. Ezitakoarekin gara bizi. Sentimenduen kimika bagara. Norkaldit formula irakatsi. Gaztu nahi nire gainera mapeste inoren zama. Doarazten naten kapte hauetatik askatu. Naturaren satizanik sakon hartu zar nasa. Barura zuegin eta nahiko nuke. Nor naizen jakin. Iragana dundiko oinarria. Etorkizuna nire aberria. Bestea lagundu eta maitatzeko. Aukitu behar du nire esentzia. Tastun da nire gainera man beste inoren zama. Toarazten naten kate hauetatik askatu. Naturaren zatizanik sakon hartu zar nasa. Toarazten nazen katza huetatik askatu. Naturaren zatizanik sakon hartu zar nasa. Barura zo egin eta nahiko nuke. Nor naizen jakin. Zer naizen jakin. Ikusten dut talde lana badela astetik buru, ez? Autoekoizpenaren autua egin duzue, beraz zuen gain hartu duzue lana astapenetik bururaino, gero ere sorkuntza mailan ere norberak berea ekarri izan du, bere aldea ekartzen du pieza bakoitzari. Kohesio hori baduzue zuen artean eta horrek ematen dizu indarra ere. Bai, ez dakit, a ber, hasi ginen 2006an, Jainko Jenu artean diskatera behar genuan ean, ba igual egoera desberdinen gaitxei, ba igual disketxeak behar gehiago sufritzen hasi ziren, ba salmentak, ez dakit, gu be igual ja ibilbide luze bat disketxe desberdinekin, bueno, arrazoi desberdinek gaitxik, autu hori eta bide hori erabaki genuen, da hasi ginen, eta da, ba bai, ba gaur arte, eta horrela mantentzen gara, bai. Orduan, zuk ez dauzun moduan, ba, hasierati bukaerarak arte, prozesu guztiak guk egiten dugu, lana gehitzen da, lan karga handiagoa sortzen da, eta badakaz bere momentu apur bat ba, gogorrauak, ero bere alde eskasauak, baina, bueno, baina gero badaka da be, horre be badakar gu izatea, ba, ekoizpen guztiaren jabe, produktuaren jabe, ba, erabakitzen duzu denborak, ateratzeko denborak, bai formatoa, ez dakit, azkenean gu ditugu erabaki guztiak, de, ez? Eta, bueno, eta guretzat izatea dana, ba, horrek askora erakartzen gaitu. Eta, bai dala egisa hori, dana egin alizateko, ba, bueno, talde lana bihar dala. Horren aurretik ere, nik ustot ere talde lan moduan egiten dala gehiena, azkenean talde bat gara, bai zuzenerako, bai, bai dagia gero, ba, batzutan, ba, segun ze arlotan, ba, batek egiten du, agian, ba, funtzio gehiago, ero, konpasatzeko orduan, betidanik, autoekoizpenaren aurretik ere, betidanik, ba, Aitorrek eki dau, pisu guztia taldean, ez? Konposatzeko orduan, da gero, ba, bueno, ba, ba, orgo jaz, ba, bat abestea komplementatzen, ero gehitzen, ez? Eta horrein, esan duzu, urtarriletik goiti hasiko zaretela, ba, aurkezten, zuzeneko aurkezpenak egiten, horrek ere lan bat ekarriko, baina hori da zuen funtsa, ez? Pentsut, zuzenekoekin, zuzenekoentzat ere lan egiten duzuela, hau da, diska gauza da, baina... Ba, bai, da, azkenean zuzenak dira. Benetan kantak benetan kantaren izaera zuzenean hartze dute kantak, ez? Diskan benetan, bueno, grabatze dituzu kantak eta baina benetan zuk sortu dituzunez ero zurea diran, ez ero lokal barruan, ez da berdina lokalean jotzea ero jende aurrean jotzea, ez? Askotan pentsatzen igual kanta bat pentsatzenzu jendeari gehiago gustatuko zaiola eta gero igual beste bat gustatzen zaio gehiago eta benetan kantak bizi hartzen du jende aurrean jota, ez? Eta azkenean gero be hori ez da nola esan jendeak egiten du taldea bizirik egotea, ez da, naiz eta diska erosten bada eta entzuten baldin bada eta kanta maitatzen baldin badia taldea bizirik dagon, gero benetan bizirik bizitza kontzertuetan da, ez, eta kontzertuetan zu benetan bizirik sentitzen zaren bezala bakanta gai eurak benetan hartzute benetako balioa zuzenean jotzen ordura arte, ba, bueno, diskan daude, baina eta horre egongo balira kaiolan moduan, kaiolan ikusten zauz da, gero askatuen gobalira bezala, ez da, benetan ikusi nola egan egiten duten, ez, adibada jartzearen. Eta ikusten duzu ezaletasun handia badagola, aitzen adibidez, jende asko urbildu intzane kontzertuetara goze hori bada, ez? Ba, eta gero politxa hon zan, eraitzen da, bai, guztara honginan, bai. Urtarrileko biratxoa dagoeneko antolatua duzu, bai, duzu itzorduak, ba, jadenek itzartuak edo bide irekia ere uzten duzu, Bueno, bai, erasmua da, gitxi gora bera, urtarrietik maiatzera ero, bira berezi bat egitea, eta oinarte oitzurarik ez dakagun, ba, hola, nantzokietan jotzea, publikoa eserita egongo da tokietan, ez? Eta lehengo bilabeteak urtarria eta otzaia ja baditugu fetxak lotuta, eta gero maiatza bukaer aldereko batzuk ere, eta ba, beste batzuk ondokan ba, zabalik jarraitzen du ere, ez? Ba, gabiz beste toki batzuk, beste herri batzuk inda izketan. Da urtarrian basiko gara amairuan andoainen, bastero antzokian, hogeta batean Arrasaten amaian, hogeita zazpian Ermuan zineman, eta gero otzailean ongo gara bi hiriburutan Bilbon da Iruñan, Arriagan da Gaiarren, antzoki handitan, ez? Eta gero, ba, bueno, ba, gabiz begira ba, gauza gehiago, eta gero maiatza bukaeran, baia zurazki, ba, Eibar, da Gasteiz, da dena antzokitan, bai. Antzokitan akustikoki eta fixate, diskak ala eskatzen zuelako, erabaki duzu antzokietara hurbiltzea? Bai, eta esan gauza bat, inoiz ez dakaguna eginda, eta ikuste genuen hau zala aukera proposa, ez? Agian beste, ez dakit, beste disko, gure disko, oizko kainero batekin egitea egongo litzake ere, baina hau ikusten genuen erreztxoa, ba, olako girotara eramateko, ez? Eta, bueno, alata guztiz be, abestiak indarra ere badut, eta bateriarekin joango gara, eta distorsinoarekin, da ez da izango emanalde akustiko bat, izango dira, saiatuko gara, abestiak diran moduan fidelki jotzen, ez? Baina, bueno, ba, gauza berri bat, erronka berri bat, eta publiko handako be aukera desberdin bat zutagar beste erabaten ikusteko, ez? Eta, bueno, baina prinsipioz da, intentzioa da, ba, sei labete horietan eitzeko, eta, ba, hori, epe horretako emanaldiak izango dira, ez? Gero, uda ostean, ba, jendeak nahi baldin badu gehiago, eta demanda baldin badago, ba, ez dugu atea izten, ez? Baina, zira baten da, epe bateko bira bat, ez? Diskaren aurkezteko izango da. Bai. Diskako kantuekin diotez. Bai, prinsipioz diskako kantuak izango dira, ez dakit dena joko ditugu, baina prinsipioz diskaren aurkezpena izango da, eta gero behi daukago asmoa berreskuratzeko, ba, gure oizko kontzertuetan jotzen ez ditugun, ero urte askotan jo ez ditugun, ba, hildo hortako kantak ere. Ba, disko guztietan daude bat bi eroiru pizkatak akustika eta bueno, eta urte asko dira igual bastaki sentimena jarraituko kantaren bat ero bi erreskatatu homo sapiensekoren bat eta normalki jotzen ez ditugun kantak jotzea. Zendu ezin ziren olatuak, kalmazuritik ken bataraino, une batean. Baitaren gana bein eta berriz, utzatzen induzun itxasoa, arkaitzen kontra, talka egitera, ondoratzera. Zorionean itota konturazerako pasio bakarik utzin lozu gehien behar zintu danean desagertzean tantaz tanta itzan izara zuterik bortitzena arnazteko oxigen hori gabeltzi zintu dan da. Aldaparik handienetan ere indarrak agortzen zirenean aldeko aizea buru barneko arresietan eta gorputzaz kanpokoetan zure indarrez zabaltzen ziren arrakaletan egiteko beti aurrera konturazerako pasio bakarrik utzin nauzu gehien behar zintu danean desagertzean tantaz tanta izan izara zuterik bortitzena arnazteko oxigen hori gaur entzizintu dan da Zanta-zanta itzali zara, suportitzena Arnazteko oksigen horik gabe, ezer pasiorik gabe, ezer pasio, pasiorik ezean zuzen eriotzera! Ez dizue, galdetu kolaboraziorik izan duzu, diska, enten? Ez, kolaboraziorik. Ez, momentu baten ongina zehuz prezentatzen, baina ez, azkenian, egisa zen, gure bilbidean, bestak ibo zondo igual zaitxe, baina bueno, oso kolaborazio gitxe eukiditzugu, eta benguan... Gadi agertu zen kolaborazio baten, baina izan zen bertan estudioan da agertu zelako... Planifikatu gabe. Planifikatu gabekoa izan zen... Eta, bueno, aintzira eta habilidad trompeta goten sentimenak endalako, baina izan zian gauza planifikatu gabeak. Eta ni baneukan buruan gauzatxo bat diskontarako, baina pare bat kolaborazio, baina azkenean gehiago izan da denborak ailendu gaituelako eta hori kalkulatu gabeko goza gertatu dialako eskuaren abestia eta azkenean denborak ailendu zaigulako eta ja... hau gertatu zitzaidanean aprobetsatu nuen abestu gabe ze benetan dena grabatu, martxorako dena grabatua zegoen ahotsak ezik eta nire asmoa zen ebakuntza horretik abestea baina justu infekzio bat hartu nuen da utzi behar izan nuen berriro ja sendatu arte eta gero ja ustaian da hau gertatu zitzaidan da abuztuan da ba ja pixkat eskua eskaiola ja pixkat indar gabe baita nahiko lan izan zen abestia eta ja denporatorri zitzaigun gainera eta hor genuken asmoa kolaborazioena, baina izango zen aldi bakarra egin dugula pixka eta horre ikusitako eta azkenean ez dugu egin. Ba, zuen diska entzuten segituko dugu hemen, pentsatu ja ongi gelditu zaetela ez, diskarekin edo dizu galdetu, baina emaitzarekin pozik zaudete harro. Bai, oso pozik, bai. Oso pozik, bai. Bai. Ba, zeinekin itziko zenuke gaurko solasaldia? Erresistentziara kontenatua, gero? Erresistentziara kondenatu. Bai, bigarrena bai. Ba, oso ongi, ba, plazer bat izan da. Horrela segi eta datak hurbildu ala, ba, aipatuko ditugu noski, eta ean inguruntan ere izango zareten. Bai, saiatuko gara, badakagu gogua iparraldera etortzeko, baina ondio ganeztakagu ezer ziurra, eta hor martxua eta peria tartian ia sartzen duen. Zuekin harremanetan jartzeko, erres da. Pentsu gainera, dagoeneko ja, ez, bai. Ezagutuak zaretela, aldortatik nora jo, nora. Bai, bai. Eta bestela web horrian sartu ero, eta ja badago harremanetarako aukera, eta... Ba, oso ongi, ba, mi esker. Bai, zuei. Zer ongi. Mi esker. Arbaso ez ezagunen esentziak batzeko elkartu gara hemen borroka maite zinen justizieza orok hobeak gaitu egiten albokoa ulertzea haren zama etortzea inon ez da ikasgairik gainditu alko duena herri minez da pasioz sorleku mireztua ezin dute lurperatu aukerarik baneuka geurea konpontzeko berdinduz desoreka. Maitasun ez nahi dugu bihotzak lasaituaz aukaria barkatu. Eskolako urteetan, gaur gure aimenetan, ilusio jantziko ditugu arbasoen promesak. Animetan gorde diden aitoren historiak, alperreko ez dira izango jarraitzen dugu eusten. Ezinbesteko dugu gugan guk sinisteko, gure akatsak onartu. Desertuan bezala idortu zaigu azala, taztugu non babestu. Bide lagun bana ezin oinazetan minak borrokara deitu gaituzteno biok neka ezinak. Esan izun egun baten itzulika nintzela, ziera hontan irratzen joan dide ametxei eurte. Kantuz kantu, Euskal Kultur Erakundeak babesutako emankizuna.